هغه دا ده چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته وختی چې الله وغوښتی په معراج کې خو جبریل امین د نبی علیه السلام سره تر اوغه سیرت المنتهی پورې ورسره و. وروسته یې باره نبی علیه السلام رخصت کړي ولو اخوا ته به الله زه نه سم تلل، در اخوا اجازه به الله زه نه لرم. نبی علیه السلام الله ته دونه نږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا. هغه جلادی برای انسان تعبیر نشي په کولی، غواړي د رب سره ملاقات وکړي چې هلته جبرائیل نشو ورتلای. د انسان علوان تهسته معلومه سه، معلومه ده چې انسان څونه لوړ دی. انسان هغه ځای ته ځي چې جبرائیل بله اجازه نه لري. پیغمبر علیه السلام خو انسان دی، خو د عبدالله زوی دی، د عبدالمطلب المسی دی، مګر دی هغه ځای مقام ته الله وسلکي وسلکي وسلکي چې جبرائیل چې د الله په ټولو ملایکو کې مقربه ملکه ده، هغه وایي بله موږ ته اجازه نشته، بله خواته ته پوس به کار جوس. نو دغه سفر کې جبرائیل ورسره ملګری دی. نو یو ځای داسې بلخانه ده ځینې چې داسې ورخیږي چې خلک پکښې روانې بلخانې ته ځي، ملایکه پرله پسې دي کتار ته خیږي. نبی علیه الصلات وسلام د جبرائیل امین څخه پوښتنه کوي، بروی ای وروره دغه ملایکې چیرې ځي، تا څه کوي؟ جبرائیل په تګ یې زم په خدای که خبر یم چې ته چیرې ځې، هدف کې کوم ځای دی؟ خو ځي چې زه الله پیدا کړی په دغه ځای کې دغه کتار روان دی د ملایکو، او چې یوه ملکه ما لیدلې ده بیا مې په خپل عمر کې عمر نه ده لیدلې. ما دا چې دا را روان دي دا نه ویدي چې یوه دلته تېره سوله، بیا هغه ته نه شي لیدلې، بیا بله ده، بیا بله ده، بیا بله ده. او چې زه خدای پیدا کړی یم دوهم وار مې ملکه نه ده پکښې لیدلې، چا پلان مې لیدلې ده؟ هره پلان نه وي، او دا کتار دی روان دی د جبرائیل به څونه عمر یې بره دواړه ودرېده. بره راسه چې د دې څه پوښتنه وکړو د یوې ملکې څخه به د رفتار کې بره ول ول دغه ملکې چې دلته دي دا خو روانې دي دا کتار، ته خپله د څو عمرې ته الله پاک څه وخت جوړه کړې؟ دې بره ورته وویل ول چې دا ملکې ول الله عز وجل په 4000 کاله کې یو ستوري جوړوي، په 4000 کاله کې یو ستوري جوړوي. زه چې الله پیدا کړم دغه رئیسې 4000 ستوري جوړ شوي دي، په 4000 کاله کې یو ستوری جوړیږي، او چې زه یم 4000 دونه قدر ستوري زما په یاد چې جوړ شوي دي. اوس دا د څونه ټیم ده، د څونه وخت څه سوله پر ار ستوري یو 4000 کاله ورکه. نو دا چې د دونه ټیم ده دا بیا نه ده لیدل شوی چې چیرې بیا بله بیا بله باره چې عدد خپل لاره کوم. نو چې عدد د ملایکو چپ الله عز وجل و ما یعلم جنود ربک الا هو، د الله لشکری د الله سما سوا نه نبی په خبر دی، نه ولی په خبر دی، نه ملکه په خبر دی. الله وایي زما پر لشکرو زه علم در بچ په دې کائنات کې زه څونه مخلوق لرم. ګوره دای بیا چې عادت دی هغه پاکی او صفائی د چخوره کو شنګ او کوزده او واده او احتیاج شي نه لري. ګرد مرد الله په عبادت مخلوق هغه ذات چې د نور پیدا دی او په هر شکل کې درې سي. دا ملائکه د تعارف ته سی وکي کبه ملائکه چې په شذو ترجمه کول یا په نور ترجمه کول دا به غلطه خبره ورته داسې نه ده. کته و نه شه چې داسې نه ده، نه نر دي نه شي دي. په قران کې زمائر د نر ورته راځي کیږي، موږ په قران کریم خود الله و نعمت زمائر د نر راځي کیږي، د مذکر هغه تشریفات دي. نر ته شزه مشرف نه چپ ولا په زیاده په مشرف نه ما یاد ک مشرف نوم د نر چې ذکوریت پکې کی دس نه دی چې واقعي ال ذکورت ست ذکورت ال ته نسته کله ایس په خبره ته سپوې دی. یس مش به یو بل مثال پرس یو سړی راځي به سرته تاسو څه وخت دی ترالست او سرتاری خو یو دی تاسو دی تچیر او جامه چیرې خدای احترامند د جمله لفظ ورته استعمالي تاسو څنګه رااله؟ التم دغه احترامند د نر کلمات ورته استعمالي د ملک د فار د نر زمیر ورته راځي کیږي، مګر خدای سره نه ده چې دین په واقع کې نارنج یا شي چې دغه څخه پاک دي. د مزد بل پیرانند د آیات ګرد پر دې موقف دی بار به تاسو په خبره بیا پوس پیرانند چې دام د الله عز وجل مخلوق دي، دا مخلوق به الله د اوره څخه پیدا کړی دي. دا د اور دا بیا نه د خاورې څخه دی، دا بیا نه د نور څخه دی، د اور څخه دی. د تم الله عقل ور کړی دی، امه دماغ ور کړی دی، خود د په دماغ کې د خیال په لو تر عقل غشتلې دی. په انسانانو کې په عمومي تاګه عقل تر خیال په لو غشتلې دی. خیال په لو خدای پر لسپور کې داسې به کوري، داسې به بلډینګ، داسې به مټر، خو عقل یې ورته وایي براوي په چی شي کار دي چی شي دی، کیسه به کمال دي چی شي دی. چې تا بیا ځان ته بلډینګونه فارس پر څلور مینه ګانې دي فارس کړې څلور ویشت اولادونو نری نه ګرد تاری وته مچر ولا په چی شي خیال کا سره جوړي، خو عقل یې ملامتي براوي کرا کښېر ځان و پیژنه. پر دې کې به خیالي قوه غالبه ده، په چا کې چې خیالیات غالبه سي هغه انسان د ګرد خلقو د شی وي استفاده نه ځنی کی روز د خپل زمونه سمول استفاده ولې نس کول. پر دې ټول باندې واقعیت عقل نه دی غالبه، دماغ هغه خیال پر غالبه دی پر زمونه.

غو خو حکمت پښتنه وکړه چې حکمت په دې کې څه دی چې دونه په سات پیش شري او تیه خلیفه کوي موږ دونه تسبیحات وایي حمدونه وایي ګنام نه کوو الله په جواب کې نور نه ورته ویل چې دا حکمت دا حکمت فقط تا ورته ویل بر اني اعلم ما لا تعلمون چې زه په څه پوهېږم په هغه ته نه پوهېږه په دې کې زما سره چې چاړ مه کوه په دې کې د حکمتو پښتنه ګرسره مه کوه مګر دا جواب خو چې دی خو هم ښه جواب دی خو حاکم دی چې الله څه کوي هغه کوي دا الله څه پوښتنې کوي چې ولې داسې کوي مګر حکیمانه جواب دا دی په پسې دی وعلم آدم الاسماء كلها نو د سبا دپاره ربط دغه دی چې سبا چې آیات شروع کوي نو د ما قبل سره سره ربط شو چې مخکې حاکمانه جواب لره ورکول شو ح په الف ولاړه سول د کاف سره نه د مشکې د سبا د پر حکیمانه جواب دی هی او کاف کې الف ما بینس کې نه لري حاکم خو حکمران ته وای حکیم خو پو شرط وای دلته د وشاری جواب مرا وشاری څه معنی چې د ملک هم سر په خلاص چې او وای رشتہ که دایس به خبره پوس می یو الف وای بابا ته ولې دا کوي زه ورته د مخه دغه سکو بل ورځ نو ته بچره دا خو نو دا په دې پک شي کې چې کوم دا یم سم مخلوق کې پیش کی الته خو دې نه ده خو ملائکه حکمت غواړي الله بس په جزه پوهیږي مګر ورسته هغه حکمت هم بیان چې زه پوهیږم ته سیم باید پوسې چې ولی نو یو زره حکمت الله پر د ملائکه زلیه برای زه به نه منادر ته ورشم ونه سید انسان سره په مقابله کې چې انسان یې ګټي کې ملک یې ګټي صدق الله العلی العظیم.